Згадалася, якім паявіўся Алесь у яго кабінеце мінулай зімой па дарозе з Калінкавіч. Нібы нанава адчуў дужы мужчынскі поціск абветранай нахаладалай рукі Алеся, убачыў заружавелы, харошы маладосцю твар, радасныя і чыстыя без хмурыначкі вочы. Былі раскіданыя нецярплівыя роспыты, цікаўныя позіркі на яго яшчэ вясковы падлатаны на рукаве кажушок, на новую фасоністую з гузікам на макаўцы мінскую шапку. На ботах раставаў мёрзлы снег, кропелькамі мутнеў на шыйках, на насках. Боты былі зграбныя і моцныя, добрая і радасная абноўка. Вёз, мабыць, нейкі падарунак дамашнім, паставіў ля парога чырвоны з гнуткай фанеры круглаваты куферачак, потым ківаліся побач у выканкамаўскім вазку, паціхі спорны спеў палазоў пад рыб гужоў, знарок выправіўся ў дарогу і ў яго сельсавет, каб падвесці хлопцы пабыць разам яшчэ. Алесь маўчаў, але па вачах яго, што пабліскавалі пад фасоністай шапкай, што ахвотна прагна лавілі ўсё, што выбягала насустрач блізка і далёка, бачыў, што госць яго рады без меры даўно нябачаным палям, снежнай звонкай чысціні, лёгкаму крылатаму лёту вазка. У куточках алесевых вуснаў з-за паднятага, прыцярушанага снежным пылком каўняра, здавалася, кожны момант гатова была зайграць усмешка. Хоць было весела і глядзець на чужую бесклапотную радасць, глядзець і маўчаць не ўтрываў усё ж, папрасіў яго прачытаць што-небудзь сваё. Алесь, што ўвесь, мабыць, поўніўся радасцю сустрэчы, неспатольнай цікаўнасцю, адчуваннем лёту, не адразу нібы зразумеў, пра што яго просяць. З няёмкасцю ціха сказаў, што не хочацца. Падумаў трохі, відаць, разважыў, што адмаўляць настаўніку свайму нядобра, хрыплаватым голасам нясмела павучнёўску пачаў. «Выйду ў поле я, ранне маёвае. Ой, ты шыр, ты калгасная шыр, вее хвалямі мора жытнёвае, хмеліць радасць песняў душы». Алесь адразу ж сціх і пакруціў галавою, вінавата, як бы просячы прабачэння. Было відаць, што хлопец адчуў сябе неякавата, глядзеў на дарогу ўжо з нейкай клапотнай нездаволенасцю. Тады так і не зразумеў, чаго той зніякавеў, ці таму, што бачыў яшчэ ў ім настаўніка, трывожыўся яго прысуду, ці таму, што гэта потым прыйшло, чуў душы нязбытае даўняе вершы далікацтва. Пазней яшчэ заўважыў, што ў ім, у Алесі, які ні адзін верш надрукаваў, жыве быццам сарамлівасць за гэты свой занятак. Векавая сялянская сарамлівасць перад людзьмі, што робяць іншую сапраўдную справу, сеюць, косяць, дбаюць пра гаспадарку. «Лепей другіх паслухайце», — сказаў Алесь вінаватым голасам. Ён пакашляў, скінуў галаву, амаль заплюшчыў вочы, адчуў раптам, што замінае каўнер кажуха, нецярпліва аблажыў яго, як бы задумаўся, а ў голасе паявілася смеласць і гонар. Падаюць сняжынкі, дыяменты росы, падаюць бялюткі за маім акном, расчасалі вішні шоўкавыя косы і ўранілі долу снегавы вянок. Дзесьці ў прасторах празвінелі бомы, дацвілі пялёсткі нейчае тугі. І, здаецца, зноўку еду я дадому пераведаць родных, блізкіх, дарагіх. Вершы дзіўна хвалявалі. Нейкае незразумелае хараство брала, апаноўвала яго, апаноўвала ціхай задуменнасцю музыкі. Незвычайнымі быццам марозныя ўзоры на акне малюнкамі-згадкамі. шчырым, адданым голасам таго, хто чытаў па памяці. Калі Алесь скончыў, захацелася памаўчаць, падумаць. Самога павяло на ўспаміны, на роздум. Пазней ўжо запытаў: «Чые гэта?» «Паўлюк трус», — сказаў ён з захапленнем, з гонарам. «Наш, з універсітэта, студэнт наш. Добры верш. Гэта вялікая паэзія». У памяці доўга жыў не зусім зразумелы самотны радок. Дацвілі пялёсткі нейчае тугі. Радок, які дзіўна хваляваў, прымушаў думаць пра неадступныя таямніцы паэзіі. Чаму цяпер некаторыя пішуць прыгожа і, як бы сказаць, непроста, не зусім зразумела? Яму апейку была не даспадобы самотная маўклівасць. Ён растлумачыў: «От у Пушкіна ж усё проста: бурям глою неба кроет, або во глубине сибирских руд. Пушкін добры паэт». Алесь запыніўся, задумаўся, як лепш сказаць, паправіўся: «Ён быў добры паэт». Але ён устарэў, аджыў сваё. Цяпер у паэзіі новыя законы, сучасныя, усё мяняецца. Змяніліся і законы паэзіі. А Купала? У Купалы ж таксама ўсё проста і сучасны, а ўсё проста, ясна. Паміж пустак балот беларускай зямлі, это з яго дарэвалюцыйных вершаў. Цяпер у Купалы іншыя матывы і стылі іншы. Вазьміце яго «Арлянятам». Купала таксама стараецца ісці ў першых шэрагах новай паэзіі. Праўда, яму нялёгка вызваліцца ад грузу старога. І тады, калі пярэчыў, Алесь гаварыў мякка, без якой-небудзь амбіцыі, адчувалася ў тоне яго гаворкі не толькі павага да былога настаўніка, а і добрая, нерастрачаная ў горадзе, сціпласць. Пры ўсёй далікатнасці сваёй усё тое, што думаў, ён гаварыў цвёрда, пераканана. Ён апейка сам пярэчыў Алесю мякка, як бы засцярогаю. Можна сказаць, не так і пярэчыў, як выказваў свае сумненні, не траціў адчування. Вучань вырас. У чым іншым яго, пэўна, павучыць можна, а што да паэзіі, то тут і прыслухацца не лішне, прыслухацца ды падумаць. Па-мойму, галоўнае правіла, якога трэба трымацца паэту і цяпер, як і тады, старацца пісаць прасцей, гаварыў ён Алесю, як можна прасцей, каб кожнаму было зразумела, каб кожны селянін, кожны рабочы мог чытаць. Это правільна, мы аб гэтым акурат і стараемся, але ў паэзіі, зноў цярпліва ўзяўся тлумачыць Алесь, свае законы. Свая мова, свае вобразы, свой лад. У кожны час у паэзіі былі свой лад, свая мова. Адны ў Пушкіна, другі ў нас. Мяняецца час, мяняецца і паэзія. Так было ва ўсе часы, у наш час. Гэты закон дзейнічае яшчэ мацней. Наша грамадства не падобнае ні на што з таго, што было раней. Гэта ставіць і асаблівыя, незвычайныя задачы паэзіі. Нашым паэтам трэба шукаць таго, чаго да іх не рабіў ніхто. Адсюль і ўся радасць і вся бяда. Пушкін — гэта выпрабаванае. Да Пушкіна прывыклі. Наша ж паэзія, як кветка, што толькі пусціла парасткі. Навіна, рунь зялёная. Вядома, мы яшчэ не ўсё знайшлі. Мы шукаем. Я гэта разумею. Вся соль, па-мойму, у тым, што шукаць і як шукаць. Па-мойму, заўсёды трэба помніць пра людзей, якія цябе чытаюць і слухаюць. От як хочаш, браце, а я хоць забі не разумею, нашто ў вас гэтыя бурапеніць, карагодзіць. Хоць сабі не разумею. Хіба ж у нас мала слоў тых, якія ведаюць людзі? Хіба імі не можна выказаць усё, што хочаш? Дак ці ж, канешне, выдумляць яшчэ? Мы не можам не шукаць. Разам з усім іншым і слоў, не здаваўся Алесь. Можа, не ўсё ўдала выходзіць? Канешне, не ўсё. Ёсць немало, канешне, і смецця. Але шукаць все-таки трэба. Новое нельга выказаць толькі старымі, злінялымі словамі. Новому трэба і новыя словы. Зноў ехалі моўчкі. Толькі мерна спорна секлі ў мерзлы уезджаны снег конскія капыты, рыпелі гужы, беглі насустрач аснежаныя дрэвы, круцілася поле. Алесь падняў каўнер, схаваў макава-чырвоныя вушы, убіраў бліскучымі вачыма зменлівае яркае хараство дарогі. Ён, апейка, не ўтрываў, загаварыў першы. Чытаю я, бывае, і дзіўлюся. Столькі арганізацый развялося розных. Мала таго, што полымя ўзвышай маладняка, дык і росквіт, і ўсплёскі нейкія. Багата арганізацый, не адарваў Алесь вачэй ад дарогі, і вялікіх, і дробных. Мы тут сялян арганізоўваем, а ў вас усё дзеляцца. Ці распалосіцца сапраўднае, і спрэчкі як дзе-небудзь убудзе ў суседзяў. Адсюль збоку дык не заўсёды разбярэш, з-за чаго. Там бывае таксама цяжка зразумець сэнс іх. Іншы раз ніякага сэнсу і няма. Проста амбіцыя чыя-небудзь загаворыць, захочацца вылучыцца. Складанае становішча ў краіне. Усё зрушылася, сіла на сілу пайшла, клас на клас, от і ў вас там неспакойна. Чуў я, ва ўзвышшы асабліва нядобры душок. І ў полымя ёсць. У іх таксама розны народ, немала і добрых, сумленных, і ў маладняку всякага хапае. Ты ў маладняку, здаецца? Быў у маладняку. Цяпер у нас на з'ездзе стварылі бел-ап-п. Я ў бел-аппе. Ты ведаеш, мне адсюль часам здаецца, што там у вас аднолькавыя па духу людзі, пралетарыі, бальшавікі ў розных арганізацыях, як бы штучна падзелены. І вайну ведуць часта выдуманую, непатрэбную. Можа, я памыляюся, але мне здаецца, браце, што б'юць там іншы раз адзін аднаго свае, а нечысці рознай, сапраўднай, пад бокам не бачыце. Так, не разбярыхі ў нас там больш, чым трэба. На Алесе ў лоб лягла клапотная маршчынка. Я й кажу, няпростая гэта штучка, па-мойму, гурты свае і не свае, бойкі хлапечыя. Калі побач, між нашых нечысць всякая лазіць, што прымазалася ў гурты, вшылася, тут чаго добрага можна трапіць у такую кампанію. Калі засляпіць вочы, а п'юць там, чуў я ў вас некаторыя, дым ідзе, паглядзеў зноў важліва на Алеся. Ёсць любіцелі, прамою хлопец стрымана. Гуртамі ж не інакш, па аднаму ж піць сумна. Весяліцца, дык, весяліцца на ўсю Івановскую. Вяселяцца, спачатку вяселяцца, а потым за чубы хапаюцца. Геніі непрызнаныя, як дзядзькі вясковыя, толькі што за калы не хапаюцца. Ты, браце, не крыўдуй, я пенька нокнуў каню. Я ад душы кажу, як нам адсюль здаецца. Я ў вашых справах суддзя слабы. Мала ведаю сучасную літаратуру, адстаю ганебна. Няма калі чытаць, часам бывае, тыднямі газету ледзь упраўляюся прабегчы. Ну, у нас ёсць літаратура свая, першачарговая, рашэнні канферэнцый, з'ездаў, так што адстаю па вашай часці. І, можа быць, чаго не разумею. Неспадзеўкі дадаў з намёкам. Але і тое можа быць, што і ты ў нечым памыляешся, і ты, і твае таварыш. Канешне, можа быць, згадзіўся Алесь. Гаварылі яшчэ немала, але ўжо не пра літаратуру. Успаміналі школу, алесевых таварышаў, ён апейка расказваў пра свае выканкамаўскія клопаты. У гаворцы непрыкметна даехалі да лесу, пад якім дарога разыходзілася на дзве, адна ў адзін бок лесу, в сельсавета другая праз лясок жа к недалёкаму ўжо алесевому сялу. На разгалцы хлопец саскочыў. Сказаў Алесю, што мог бы падвесці і да хаты, але хлопец заматаў галавою: «Не трэба, дабягу сам, тут блізка». Ускінуў на плячо фанерны куферачак, удзячна памахаў рукою і борздаў кажушку ў ботах, у фасоністай шапатцы, подбегам падаўся дарогай да хаты, адышоўшы азірнуўся, замахаў яшчэ рукою. Едучы маўклівым вусцішным лесам, доўга і радасна думаў пра Алеся. Выйшаў хлопец у вялікі свет, распраўляе крылы. От і няшчодрая на хлеб і на пісьменнікаў балотная палеская зямля пачынае даваць свету паэтаў. Няхай ён яшчэ толькі спрабуе голас, няхай яго пакуль не вельмі шырока чуваць. Хто ведае, як ён узляціць потым, калі памацнеюць крылы, калі набярэцца сіл, хто ведае, можа, там паўз лес у палатаным кажушку і шапцы з гузікам, і дзе будучы Янка Купала ці Нікітін? Нас і дзеці нашы ўспамінаць з часам перастануць. А ён, хлопец гэты, можа, ў народзе, ў свеце век жыць будзе словам сваім, вершамі сваімі.